letid, oleks siletid, oleks puistuga järgi. Teale, teale ei hakkama saaks, liian haprad on mu tärgi. Masohistlik mõttevool tulgab ja kaugene püha. Milleks kogu mure ja hool varjemaks kannatust püha. Yeah.